بسم الله الرحمن الرحيم. منهج كارپوریشن جدہ برائے پروڈکشن و ڈسٹریبیوشن آپ حضرات کی خدمت میں قصص الانبیاء کا مبارک سلسلہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے. اب آپ اس مبارک سلسلے کا 20 حلقہ سماعت فرمائیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور کیا کہیں؟ اور ہماری مسلمانوں کی مجموعی قوت کو تباہ کرنے کے لیے تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں. دشمن کہاں پہنچ رہا ہے؟ دشمن کہاں پہنچ رہا ہے اور کہاں کہاں وہ سوچ رہا ہے؟ ہنود و یہود دیکھ لیں کیسے مل رہے ہیں. آپ کو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور آپ ذرا تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ وہاں مسجد اقصی گرائی جاتی ہے، وہاں بابری مسجد گرائی جاتی. کیوں؟ کیا کیا کیا جوڑ ہے؟ ہم کیا جوڑ ہے؟ کیا وجہ؟ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب دیکھا نا آپ نے الگور کا نائب جو ہے وہ یہودی ہے. یہ 200 میں پہلا واقعہ ہے کہ کوئی نائب صدارت کے لیے یہودی کو منتخب کیا جائے. ملک عیسائیوں کا ہو، قوت عیسائیت کی ہو، اور نائب صدر کے لیے آئے یہودی جو 3% ہیں اس ملک میں. اور قانون یہ کہتا ہے کہ جب صدر خدا اعلیٰ کرے، اللہ رحمت کرے، ہر ملک کی حفاظت کرے، ہم تو کسی کی برائی نہیں مانتے، لیکن حالات کا شکار اگر یہ کہ حادثہ ہو جائے، صدر مر جائے، تو کون صدر ہوگا؟ نائب قانون ہے، کانسٹیٹیوشن ہے. تو وہ تو اس طرح پورے عالم پہ یہودیت کو مسلط کرنے کے خواب دیکھ رہے ہیں اور ہم آپس میں لڑ رہے ہیں. ہماری مسجد میں جناب مولوی اور مؤذن کا بھی جھگڑا ہے. ہمارے اہل سنت کے اندر جو جماعتیں ہیں نا، وہ گننا شروع کریں تو کم از کم مجھے تو کمپیوٹر خرید کر کے دیں تو اس پر میں جمع کر کے آپ کو بتا دوں. بتا سکتا ہوں، مطلب میں نہیں بتا سکتا. جو اہل سنت میں ہے، باقی کو چھوڑیں. اور پھر ان کے معمولی جھگڑے نہیں، کفر و اسلام کے جھگڑے ہیں. بڑے کھلے دل سے ایک آدمی کہہ دیتا ہے کہ جی چونکہ آپ نے امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھی، نماز نہیں ہوئی. وہ کیا کہہ رہے ہو؟ نماز نہیں ہوئی تو مسلمان کیسے رہا ہو؟ جب ان کی نماز ہی نہیں ہوتی اور ایک نماز کا تارک جو ہے وہ کافر ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے گھر بیٹھے ہوئے کروڑوں مسلمانوں کو ایک مسئلے میں کافر بنا دیا. یہ کوئی معمولی سی بات تو ایک ایک لفظ کہہ دو بس اتنا سا کہ جی بس نماز ہی نہیں ہوتا. خدا کے بندے سوچ کرو، سوچو کہ 50 سے یہ بات ہے، صحابہ کے زمانے سے یہ بات آ رہی ہے، تو اس دور میں بھی جو لوگ اس پہ عمل کرنے والے تھے ان کی بھی نماز نہیں ہوتی. آپ ضرور کہیں بھی فاتحہ پڑھو، ہمیں تو کوئی تکلیف نہیں، ہم تو نہیں بگڑتے، ہم تو ناراض نہیں ہوتے. چشمے ماروشن دلیما شاد. اب امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جہری میں نہ پڑھو اور سری میں پڑھو. اہلن و سہلن، تحقیق ہے، امام وقت ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب مبتدی ہے بس قراءت الامام لہو قراءت. ان کے پاس بھی ایک حدیث رسول ہے، تو ایک لفظ میں تو نہ میں کروڑوں آدمیوں کو اسلام سے نکال دوں. یعنی اسلام میں ہم لیا تو ایک بندے کو بھی نہ سکے، اور نکالتے ہوئے ہم کروڑوں کو نکال دیں ایک منٹ میں. کتنے ہمارے جتنا مولوی ہم یہاں درس دیتے ہیں، کتنے لوگوں کو ہم نے مسلمان کیا ہے، کتنے ہندو نے ہمارے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا ہے، کتنے یہودی مسلمان ہوئے ہیں، کتنے نصرانیوں کو ہم نے دین سکھایا ہے، کتنے غیر مسلموں کو ہم اسلام کی طرف مائل کر سکے. یہ بڑے دکھ کی باتیں ہیں. جب آدمی کا بات چھٹی ہے نا تو کیا کریں؟ تنہا مداف دام شد بمبا کجا کجا نے ہم کہ اتنے زخم ہیں کہ کہاں کہاں ہم مرہم رکھے ہیں، کہاں کہاں پٹی باندھ. یہ دکھ ہے، مجبوری زبان سے باتیں نکل جاتی ہیں جو ہم خود کرنا بھی نہیں چاہتے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اہل کا لفظ جو ہے اصل اس کا استعمال ہی زوجہ کے لیے، آل بیت بیویوں کے لیے ہوتا ہے. یعنی آج تک آپ کے محاورات جو اردو لکھنے والے لوگ ہیں نا جی، آپ جو ماشاءاللہ جس کو بڑا آپ گنگا جمنی تہذیب قرار دیتے ہیں نا، جس کو اس تہذیب میں بھی آپ لفظ عربی کا استعمال کرتے ہیں کہ جی میری اہلیہ بھی آئی ہے. یعنی آج تک یہ حالانکہ اردو زبان ہے, آپ کے ہاں اردو ہے, تلگو ہے, آپ کے ہاں ہندی ہے, آپ کے ہاں سنسکرت ہے, آپ کے ہاں گرمکھی ہے, بڑی زبانیں ہیں آپ کے ہاں, لیکن وہاں بھی جب کوئی مسلمان کسی کو خط لکھے گا تو صاحب یہ کیا آپ کو لکھا بھی اہلیہ محترمہ کو بھی میری طرف سے سلام عرض کر. تو لفظ اہلیہ یعنی ہمارے محاورات میں بھی بیوی کے لیے استعمال ہوتا. تو اب دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ماں سوائے بیوی کے تو کوئی ہے ہی نہیں, اور قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ آپ نے کیا فرمایا, قال لأهلهم خذوا, آپ نے اپنے اہل سے کہا, مراد یہ ہے کہ اہل بیت جو ہے وہ ازواج ہو, اولاد تو پھر بعد کی چیز ہے, پہلے بیوی آئے گی تو بچہ پیدا ہوگا. اسی طرح یاد رکھیں کہ اصحاب پہلے ہیں, آل اور اہل تو بعد میں ہیں. ایک آل ہو لیکن وہ مسلمان نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ حضرت نوح کا بیٹا ہے, بالکل خالص صلب سے ہے, اللہ نے فرمایا لیس من آل. تو اگر کوئی آدمی پہلے حضور کا کلمہ نہیں پڑھے گا تو پھر تو اہل بیت ہونے کا کوئی مقام ہی نہیں ہے. کلمہ جب پڑھیں گے تو آپ صحابی بنیں گے, صحابی کے پاس چونکہ قرابت داری تھی تو آپ اہل بیت بھی ہیں. اصل مقام تو وہ ہے حضور کے ہاتھ میں بیعت کرنا اور اسلام لانا, ورنہ حضور کے کتنے رشتے دار ہیں جو اسلام نہیں لے آئے. ابھی طالب چچا ہے, ابھی لہب چچا ہے, اور ابھی لہب کی بیوی ہے. قرآن نے جس پہ اتنی بڑا سخت لفظ اللہ نے اتارے ہیں کہ قیامت تک پڑھے جائیں گے, سب بت یدا ابھی لہب و تب, اور آخر میں ممراتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں تو اہل سے مراد یہاں قرآن نے بتا دیا. اور اسی طرح دوسرے مقام اسر بے اہلک, اللہ نے لوط علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے اہل کو یعنی بیوی اور بچیوں کو لے کے نکل جاؤ, تو وہاں بھی اہل میں سب سے پہلے بیوی شامل. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ضمن میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ جب فرشتوں نے آ کے کوئی خبری دی تو بیوی نے کہا جی بات ہے, آل تو انا عجوز وہادا والی شیخا, میں بوڑھی ہو گئی, میرا خاوند بھی بالکل بوڑھا ہو گیا, اب تو ہم اس عمر سے بھی گزر گئے جہاں اولاد کی توقع ہوتی ہے, اب ہمیں اولاد ہوگی. قالوا اتعجبین من رحمت اللہ برکاتہ علیکم اہل البیت, تو اہل البیت وہاں صرف ابراہیم کی بیوی ہے اور تو کوئی ہے نہیں. اب جناب آگے دیکھیں اللہ کے قرآن کو, انی آنست نارا لعلی آتیکم منہا بخبر او جزوة من النار لعلکم تصطلون. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے آگ محسوس ہوئی ہے, آپ یہیں ٹھہرے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں اس آگ پہ کوئی بندے بھی مل جائے, کیونکہ آگ علامت ہوتی ہے نا آبادی کی, روشنی کی, وہاں کوئی بندہ مل جائے تو میں کوئی خبر بھی لے آؤں, کوئی راستے کے بارے میں بھی معلومات کر لیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں, اور یا میں کچھ وہاں سے آگ کا شعلہ لے کے آؤں, کچھ لے کے آؤں آگ تھوڑی, تاکہ تم لوگ بھی آگ سینک سکو اور آگ کی گرمی سے فائدہ حاصل کر سکو. اب دور سے تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ نار ہے, حقیقت اندر وہ نار نہیں تھی, وہ تو نور تھا. اور اسی طرح مسلم شریف کی بھی ایک روایت مبارک میں ہے کہ یہ نور تھا یا حجاب ناری, اللہ کے حجابات تھے, کوئی تو دیکھ نہیں سکتا. اور وہ نور اسی لیے ہمیشہ یاد رکھا کریں کہ علماء کہتے ہیں کہ نور اور نار میں شکل تو ایک جیسی ہوتی ہے لیکن فرق بڑا ہے. جیسے آپ لکھنے میں لکھیں نا شیر اور شیر, لکھنے میں تو کوئی فرق نہیں ہے نا, لیکن استعمال کرنے میں بڑا فرق ہے. کہیں شیر کو شیر کو شیر سمجھ بیٹھے تو وہ تو پھر سبق پڑھا دے گا. حالانکہ دیکھنے میں اور لکھنے میں ایک چیز ہے, شیر شیر, نار نور مادہ بھی ایک ہے, اصل بھی ایک ہے, لیکن دونوں میں جو فرق ہے وہ آسمان اور زمین کا فرق ہے. اس لیے ہمیشہ یہ نہ دیکھا کریں کہ چیز کیا ہے, ظاہر کچھ ہے, حقیقت کچھ ہے, باطن کچھ ہے, اور اس کے احکام الگ ہوتے ہیں. جیسے پرواز ہے دونوں کی کسی ایک فضا میں, کل بھی اس کا جہاں اور شاہی کا جہاں اور, ورنہ پرواز تو دونوں اسی جہاں میں کر رہے ہیں. نماز تو آپ بھی پڑھتے ہیں ہم بھی پڑھتے ہیں, لیکن ملہ کی ادا اور مجاہد کی ادا. یہ جو ہم کرایہ دار مولوی ہوتے ہیں, ہماری اذانوں میں کون سا اثر رہے گا؟ اذان تو وہ ہوتی تھی نا جب بدر میں کھڑے ہو کے بلال دیتا تھا کہ ریت ہو دشمن سامنے ہو پاؤں جل رہے ہوں, کسی کمک کے ملنے کی امید نہ ہو, طاقت بالکل نہ ہو, سواری نہ ہو, ہتھیار نہ ہوں, تلواریں نہ ہوں, پتہ ہو کہ ہم نے اس میدان میں کل اسی میں ہم نے اللہ جانے شہید ہونا ہے, زخمی ہونا ہے, کیا گزرنی ہے, وہاں کھڑے ہو کے کہتے ہیں اللہ اکبر, پھر پتہ لگتا ہے, پھر اللہ کی رحمت آتی. فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو. اب جب تک وہ نہ ہو ہم تو جناب قالین بچھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ اسی چل رہے ہیں, پھر اذان دیں تو کیوں نہ دیں, جیسے مرضی ہے. اب تو امام کو بھی ضرورت نہیں پڑتی کہ سر پہ کپڑا رکھ لیں. یہ بھی نہیں آیا ایک مسئلہ سمجھا انہوں نے کہ سر سے کپڑا اتار کے پڑھا دیں گے کہ زیادہ ثواب ہے, کیا کریں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کتنی نمازیں سر سے کپڑا اتار کے پڑھائی. جب دین کو خود سمجھو گے نا حضرت تو پھر اسے یہی حال ہوگا. مربع بغیر مربی کے کبھی نہیں بنتا. مربع بنانا ہو نا تو مربی کی ضرورت پڑتی ہے. قرآن و حدیث سمجھنا ہو تو استاد کی ضرورت. جب خود سمجھنے کی کوشش کرو گے تو پھر یہی ہوگا جو ہو رہا ہے اور اللہ آگے خیر. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں کتاب و سنت کا تابع اور غلام بنا. تو بہرحال جناب موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا تو چل پڑے. جب ادھر آئے تو دیکھتے ہیں کہ عجیب کیفیت ہے کہ بالکل ایسی آگ ہے کہ پورے درخت پہ آگ ہے لیکن درخت سرسبز ہے. حیران ہو گیا ابھی یہ کیسے, آگ تو جلا دے نا جی. آگ تو بھڑکتی ہی تب ہے جب کسی چیز کو درخت کو لکڑیوں کو جلا ڈالے گی تو اور زیادہ بھڑکے گی. یہ کیسی آگ ہے کہ بالکل آگ بھی بہت تیز ہے, روشنی بھی بڑی تیز ہے, لیکن جو جو قریب جاتے ہیں اور نظر پڑتی ہے تو درخت میں تو کچھ نہیں, درخت اسی طرح سرسبز ہے, اس کی سبزی میں بھی اور اضافہ ہوتا جا رہا. جب اس طرف آپ تشریف لے گئے فلما آتاها نودی من شاطئ الوادی الایمن فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرۃ ان یا موسیٰ انی انا اللہ إني أنا الله رب العالمين. آپ جب آئے جناب یعنی آپ مستقبل القبلہ تھے اور آپ کے یمین پہ وہ وادی مبارک. اچھا یہاں قرآن پاک نے کیونکہ قاعدہ ہے جیسے آپ پڑھ چکے ہیں کہ قرآن مقدس جو ہے اس کا ایک اسلوب ہے, انداز ہے کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا, ایک جگہ اختصار ہوگا دوسری جگہ اس کی تفصیل بیان کر دیں گے, دوسری جگہ قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام وادی مبارک میں آئے تو پہلا حکم ہوا فخلان علیک انک بالواد المقدس طوا. سب سے پہلا حکم یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام تمہیں ایک وادی مبارک آیا ہے بقاتل. یہاں قرآن نے اس آیت میں کہا فل بکات المبارکہ, وہاں پر میں بل باد المقدس, تو معنی یہ ہوا وہ اتنی حرمت والی برکت والی تقدیس والی وادی ہے. اللہ نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام جو توتا وفق لانا علیک. اب خود اندازہ کریں کہ ایک وادی مقدس میں نبی جائے تو اللہ حکم دے جوتا اتار دو اور تم جہاں چاہے جوتا پہن کے آ جاؤ, کیا کرے آدمی, کون کون سا مسئلہ سمجھائے, کس کس مسئلے کو روئے. کہتے ہیں جی بالکل مسجد میں جوتا جائز ہے. ہاں جی بالکل جائز ہے, ہم بھی مانتے ہیں جائز ہے. کون کہتا ہے نہ جائز ہے؟ حدیث میں حضور پاک نے خود جوتا پہن کے نماز پڑھی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتے مبارک کے ساتھ نماز پڑھی ہے, لیکن خدا کے لیے اس ماحول پہ غور کریں, اس زمانے میں مدینہ منورہ کی سڑکوں پہ غور کریں, صحابہ کی خوراک پہ غور کریں, اور اس کے بعد پھر نبی کا تعلق دیکھیں. اللہ کے وحی کے ساتھ یہ جبریل نے آگے خبر دی حضور آپ کے جوتے میں کچھ لگا ہوا ہے, جوتا اتار دیں. تو ہم کہتے ہیں آج بھی اگر جوتا پاک ہے تو جیسے کپڑا پاک پہن کے نماز پڑھ سکتے ہو جوتا پاک بھی پہن کے نماز پڑھ سکتے ہو، جھگڑا ہی نہیں، کوئی اختلاف ہی نہیں، لیکن خدا کے لیے بات تو سمجھو تو صحیح نا. آخر یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ تمہارا جوتا ربڑ کا ہو اور ایک کلو پانی اندر ہضم کر لیتا ہو وہ پہن کے مسجد میں آ جاؤ؟ یہ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ اس لیے خدا کے بندے بات یہ ہے کہ اگر کپڑا پلید ہے تو کپڑا پہننا بھی تو نماز میں جائز نہیں، چادر پلید ہے، پاجامہ پلید ہے، شلوار پلید ہے تو وہ بھی تو جائز نہیں نا. اگر پاک ہے تو جائز ہے، اور جوتا تمہارا پاک ہے، تم نے مسجد کے لیے نماز کے لیے بنایا ہے، اہلن و سہلن بالکل لاکھ دفعہ پہنو، کوئی بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ صرف ایک حدیث تو نہ پڑھ لو نا، دوسری حدیث بھی پڑھو کہ آدمی جب سجدہ کرتا ہے تو اللہ سب آتے آزا سات آزا پہ سجدہ کرتا ہے، یعنی ہاتھ بھی سجدے میں، یہ جگہ بھی سجدے میں، دونوں گھٹنے بھی سجدے میں، اور پاؤں کی انگلیاں بھی سجدے میں. اب اگر جوتا ایسا ہو کہ انگلیاں سیدھی ہو ہی نہ سکیں تو پھر کیا کریں گے آپ؟ ان کا بھی تو سیدھا ہونا ضروری ہو نا. لیکن جو انہوں نے، اچھا دوسری ہماری برادری ہے ماشاءاللہ، وہ جو سبحان اللہ اہل سنت کہلانے والی، انہوں نے بھی خوب سمجھا. انہوں نے کہا جناب دیکھو کہ موسیٰ علیہ السلام کو تو وادی مقدس میں جوتا اتارنے کا حکم مل گیا، لیکن ہمارے نبی کی شان ایسی ہے اللہ نے فرمایا کہ محمد بدری آپ جوتے کے ساتھ عرش پہ آ گئے. وہ جناب یوں سمجھے کہ حضور جب معراج پہ گئے تو اللہ نے فرمایا کہ میرا محبوب آپ کے لیے کیا ہے، آپ تو بالکل اپنے جوڑے کے ساتھ آ جائیں نا عرش و اللہ پہ آپ آ جائیں. وہ ظالم ہو، پہلے تو اللہ کا نبی عرش پہ گئے ہی نہیں، وہ خدا کا خوف کرو. معراج میں یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرش پہ بھی تشریف لے گئے؟ جب عرش پہ جانا ہی ثابت نہیں ہے تو پھر جوتے کا کیا معنی؟ اور پھر یہ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ میرے پاس آ جائیں، اس کا معنی یہ ہے کہ آپ جوتے بھی نہ اتاریں؟ کچھ ایسے تو نہیں کہ محبت میں آ کے خود دین کو بڑھا دے، تاکہ پھر جناب یہ ہے کہ اگر دشمن یہ کہہ دے، مثلا ٹھیک ہے جی ہم تو ادب میں خاموش ہو جائیں گے، اگر کوئی مخالف یہ کہہ دے کہ جناب آپ ہمیں ثابت کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جوتا مبارک پہن کے عرش پہ گئے تھے، کون سی قرآن کی آیت ہے یا کون سی حدیث صحیح ہے، تو کیا جواب دیں گے؟ اس لیے حدود میں رہیں. حضور کا بڑا مقام ہے، معراج معنی ہی عروج کا ہے، کہ یہ معراج کسی نبی کو بھی نصیب نہیں ہوا، کسی پیغمبر کو نصیب نہیں ہوا، لیکن اس میں آپ اپنی طرف سے ایسی باتیں تو شامل نہ کریں کہ پھر ہم دشمن کو جواب بھی نہ دے سکیں. وہ تو مقام ایسا ہے کہ وہاں بھی بندگی ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، وہاں بھی نیاز ہے. وہ تو اللہ کے نبی، وہاں بھی موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ حضور جا کے معافی مانگیں. کہا موسیٰ علیہ السلام بار بار جانے سے مجھے بھی ادب تقاضا کرتا ہے، کتنا معافی مانگے؟ پچاس میں سے پانچ تو رہ گئے، پھر بھی معافی مانگ. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ وادی مبارک ہو، مسجد مبارک ہو، کعبہ مبارک ہو، اب اس میں مسلح بچھے ہیں، قالین بچھے ہیں، سنگ مرمر لگ گئے ہیں، اور حالات ایسے ہیں، اور بال باہر پانی عام ہیں، پھر ہمارے جوتے ربڑ کے ہیں، وہ سپنج کی طرح پانی کو اندر رکھ لیتے ہیں، اس میں مسجد میں تلبس کا خطرہ ہے، تو کوئی بھی اجازت نہیں دیتا. باپ کو سمجھے. ہاں اگر آپ نے دیکھا نہیں ہے، بعض لوگ باقاعدہ جوتے بنا لیتے ہیں، گھر میں دھوپ میں طواف کرتا ہے بار بار نوشے پہن لیتے ہیں، کوئی اعتراض نہیں، اگر جوتا پاک ہے تو آل مسال، کوئی اعتراض نہیں، حدیث میں جب ثابت ہے تو آپ نے نہ ہو صدق. اب موسیٰ علیہ السلام جناب جب وہاں قریب آواز آئی کہ اننی انا اللہ رب العالمین، کہ موسیٰ علیہ السلام میں رب العالمین بات کر رہا ہوں، تو روایات میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک سے جو نکلا تو یہی نکلا کہ لبئی لبئی لبئی حاضر یا اللہ حاضر یا، میں تو تیرا ایک بندہ. اب یہ یہاں قرآن پاک کہتا ہے کہ وَأَنَّ الْقِعَسَاكَ یہاں اختصار ہے سورت طہٰ میں ہے وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى وہاں یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام آ گئے اس وادی مبارک میں شجرہ مبارک کے پاس اور اللہ نے کلام فرمایا اور یاد رکھو یہ پہلا شرف ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو ملا ہے کہ اللہ نے بغیر کسی واسطے کے کلام فرمایا درمیان میں کوئی فرشتہ نہیں خود کلام ہو رہا اب موسیٰ علیہ السلام سے حکم ہوا سوال ہوا کہ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى موسیٰ علیہ السلام تمہارے ہاتھ میں کیا ہے اللہ تو جانتے ہیں لیکن موسیٰ علیہ السلام کو اس مقام کیفیت سے بھی نکالنا ہے وہ تو اب جناب جن کے اللہ جس کے ساتھ کلام کرے تو موسیٰ علیہ السلام کا کیا حال ہو اور دوسری بات یہ ہے کہ تنبہ بھی ہو جائے جب یاد دلایا جائے آدمی کہا جائے کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے تاکہ وہ جاگے سوچے تیقن ہو جائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ مولا کریم ہے آسا ہی آسا ہے میرا آسا ہے لکڑی اسی لیے جیسے آپ نے قصہ یوسف علیہ السلام پڑھا ہے تو قصہ یوسف علیہ السلام میں جو عمود ہے نجی یعنی جو بنیاد ہے اور جس چیز کا یوں سمجھ لیں کہ بار بار تذکرہ ہے وہ قوی سے یوسف ہے اور قصہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ نے جن کہا ہے قصے کا عمود ہے وہ عصائے موسیٰ علیہ السلام اور بعض علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ یہ عصا بھی کوئی معمولی عصا نہیں تھا بلکہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کا عصا تھا اور وہ حضرت شعیب تک پہنچا اور حضرت شعیب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا کیونکہ یہ چیزیں تو محفوظ رکھی جاتی ہیں کوئی معمولی بات تو نہیں ہوتی نا کہ اللہ کے پیغمبر کا حضرت آدم علیہ السلام کا عصا ہو اور پھر وہ منتقل ہوتے ہوتے آپ کی اولاد میں نبی تر نبی تر نبی پہنچتے پہنچتے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں وہ مطلقاً عصا تھا اور بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ جب آپ شعیب علیہ السلام کے گھر میں تھے تو انہوں نے گھر میں کافی لکڑیاں کافی عصا رکھے ہوئے تھے چونکہ پہلے دور میں تو انسان کی حفاظت کا ذریعہ لکڑی ہوتی تھی یہ تو اب جناب ایسی ایسی ایجادات ہو رہی ہیں ہلاکت انسانیت کی کہ اللہ حفاظت میں رکھے جو لوگ سب سے بڑے محافظ انسانیت ہیں حقوق انسانیت کے چیمپئن ہیں نا ہلاکت انسانی کی چیزیں بھی وہی بنا رہے دیکھ لیں آپ کے کھانے کے دانت کیا ہیں اور دکھانے کے دانت کیا ہیں ویسے حقوق انسانیت کیا لگ پڑتا ہے ایک کتے کو بھی تکلیف ہو جائے تو جناب پریس میڈیا چیخ پڑتا ہے اور سب سے پہلے خود کاروبار کرنے والے لوگ ہیں آسمانوں پہ بھی قبضہ کر رہے ہیں کہ جلدی سے تم ان کو دبا کر سکتے کیسی قومیں ہیں کیسے فراڈ ہیں کیسے منافقت ہیں کتنے دوغلے ہیں اور ہم مسلمان کتنے سادے ہیں کہ اسی عطار کے لونڈے سے دبا لیتے ہیں ہم کتنے سادے ہیں سبحان اللہ اب جناب یہ ہے کہ بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ حضرت شعیب کے گھر میں کافی لکڑیاں تھیں تو اب بکریاں چرانے کے لیے تو ضرورت ہی لکڑی کی ہوتی ہے تو حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے کہ بیٹا اندر جائیں کافی لکڑیاں کھڑی ہیں کوئی ایک لکڑی آپ پسند کر کے اٹھا لیں تو خدا کی شان ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ اسی لکڑی پہ گیا جو حضرت آدم سے منتقل ہوئی تھی کیونکہ آخر اٹھانے والا بھی تو نبی تھا نا تو جب وہ لکڑی لے کے آئے تو انہیں فرمایا کہ بیٹا بھی یہ میں کسی کو تو نہیں دیتا ہوں لیکن اب تمہارے نصیب میں ہے تو یہ وہ لکڑی تھی اور بعض نے کہا کہ نہیں قرآن نے پابندی نہیں لگائی قرآن تو بالکل اپنے اسلوب سے قال ہی عصائی یا اللہ جانتے ہیں آپ عالم ہیں لیکن یہ میرا لکڑی ہے اتوکل علیہا وأهش بها على غنمي و ولي فيها مآرب أخرى کہ پروردگار عالم میں کبھی تھک جاؤں تو ٹیک لگا دیتا ہوں ذرا آسرا کر دے سہارا مل جاتا ہے آدمی ٹیک لگا دے با حش بها على غنمي اور اپنے بکریوں کو چرانے کے لیے درختوں کی تھلیاں پتے اتارنے ہوں تو لکڑی مار کے اتار لیتا ہوں ولي فيها مآرب اخرى اور پھر اس لکڑی میں اور بھی میری کئی کام ہیں کئی فائدے ہیں جو میں ان سے حاصل کرتا ہوں علماء نے لکھا ہے کہ سوال تو یہ تھا کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے جواب اتنی کافی تھا کہ یہ آسا ہی آسا ہے لیکن لمبے جواب دینے کی وجہ کیا تھی کہ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ آج رحمت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت و رحمت کی گھڑی ہے کہ خدا میرے ساتھ کلام کر رہے ہیں تو جب اپنے محبوب سے کلام ہو تو جتنی لمبی کر سکتا ہوں اتنی کر لوں جتنی بات لمبی ہو سکتی ہے اگر موت آئے گا تو روز رہا ملے گا اس لیے بات کو ذرا لمبا کرنا شروع کر آپ دیکھیں نا کوئی آدمی آپ کو ملنے آئے تو وہ آپ پھر بات سے بات خود پیدا کرتے ہیں اور جس کو آپ نے ٹرکھانا ہو تو ابھی وہ دروازے بھی کھڑا ہو آپ اس کا پہلے لکھ لیتے ہیں مرض کا بھی پتہ لگ جاتا ہے مریض کے دیکھنے سے اور اگر مہربانی کرنی ہو تو جناب پھر جو کہتے ہیں نہ پوچھنی وہ بھی آپ پوچھتے ہیں کہ جی آپ پیدا کب ہوئے تھے کام کیا کرتے ہیں آپ کو پہلے بھی کبھی یہ تکلیف ہوئی تھی بھئی میں اس تکلیف کو ٹھیکیدار ہوں پہلے بھی مجھے ہمیشہ یہی ہوتی رہی ہے میرے گلے میں کانٹا پھنسا ہوا ہو لندن کے کرام بل ہاسپٹل میں اور وہ جناب میری انویسٹیگیشن میں نے کہا تفتیش بعد میں کر لیں پہلے مریض کا کانٹا تو نکالیں نا میں نے کچھ جرم تو نہیں کیا ہوا تفتیش آپ بعد میں کر لیں انویسٹیگیشن اپنی رہنے دیں میرے حلقوں میں کانٹا ہے میں بول نہیں سکتا میں تھوک نہیں نکل سکتا اور آپ جناب مجھ سے آپ کا نام کیا ہے آپ کا باپ کیا کرتا تھا آپ کا دادا کیا کرتا تھا آپ کا فلاں تھا کوئی کچھ بھی نہیں کرتا تھا آپ کیا کرتا تھا میں کچھ بھی نہیں کرتا ہوں یہ کانٹا کھانے آیا تھا بس آپ مجھے مہربانی کریں میری جان چھوڑیں تو یہ باتیں جو ہیں نا جی اچھا ان کی تو یہ ایک عادت بن گئی روٹین ہے اللہ ہدایت دے ہمیں بھی انہیں بھی تو بہرحال لیکن موسیٰ علیہ السلام نے جب بات کی تو اس لیے کہ مقام ہے رحمت خدا بندی کا مقام ہے اس لیے حکم ہے نا کہ جب رحمت ہو نا جب دعا مانگ رہے ہو اور دل لگ رہا ہو نا دعا مانگنے میں تو پھر دعا اور لمبی کرو اس کا معنی ہے کہ اب رب راضی ہے تمہیں مانگنے کی توفیق دے رہا اور جب دعا مانگ رہے ہو کہ اللہ میاں رحمت فرما دے اور اللہ میاں ہمارے حالات ٹھیک کر دے اللہ میاں ہمیں رزق عطا ہو پتہ کوئی نہیں کہ میں کیا مانگ رہا ہوں تو بہتر رہے جلدی جلدی ختم کر دو کہ کہیں بے ادبی سے اللہ ناراض نہ ہو جائے کہ مانگ مجھ سے رہے ہو اور قلب اللہ غافل دل کے ساتھ برزبان تسبیح ہو در دل گاؤ خر زبان پہ سبحان اللہ ہے اور دل میں خیال ہے کہ میرے گدے کا کیا حال ہوگا اس کو کسی نے گھاس ڈالی ہوگی گری ڈالی ہوگی یہ اصول ہے کہ جب جاؤ نا اچھا دیکھو نا کبھی کبھی آپ کو بھی تجربہ ہوا ہوگا کہ آپ مرتضم پہ جائیں مقام ابراہیم پہ جائیں حتیم میں جائیں طواف کریں اور آپ دعا کریں تو آپ کا دل لگتا ہے آپ کا شوق ہوتا ہے میں اور کر دوں اور کبھی یہ تیاری شروع کر دیا اس کو پورا کر دوں اس لیے جب دل لگے نا سمجھو گی یہ رحمت کی گھڑی ہے اللہ کہتا ہے میرے بندے مانگ میں آج دینے پہ راضی ہوں اسی وقت سے فائدہ اٹھایا تھا وہی تو وقت ہوتا ہے لینے کا بادشاہ ہر وقت راضی نہیں ہوتے نا بادشاہ تو بادشاہ ہوتے ہیں تو وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے پکارتے رہو مرضی اس کی نہ سنے اللہ کے نبی یعقوب علیہ السلام بھی کئی سال پکارتے رہے نہیں سنا ایوب علیہ السلام کی نہیں سنی تو ہم کون ہیں لیکن اگر وہ سننے پہ راضی ہو جائے تو پھر تو پکڑ دو نا پھر چھوٹی موٹی چیزیں نہ مانگا کرو کہ اللہ میاں دو آنے دے دے مانگنا ہے جس سے اس کی شان کو دیکھ کے مانگا کر اس کی عظمتوں کو سامنے رکھ کے مانگا کر آپ کل چلے جائیں بادشاہ کے پاس جب بھی جی کیوں آئے آپ جی میرے پاس رات روٹی کے لیے پیسے میں کا دو ریال لے آؤں گا پکڑ کے اس کو لاؤ دو چار یہ آیا ہی اس سے دو ریال مانگنے کے لیے بے حکومت وہ چیز مانگو نا جو اس کی شان کے مطابق تو جب کائنات سماوات والارض کے مالک سے مانگ رہے ہو تو کچھ مانگو کوئی عزت کے فیصلے مانگو کوئی نعمت دنیا والآخرہ مانگو جنت مانگو جو شان دینے والے کی شان کے مطابق بھی ہے یہ دنیا تو فانی کی اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ القها یا موسیٰ اچھا آپ دیکھیں نا جی کہ موسیٰ علیہ السلام نے تو کہا تھا نا ولی فیھا مآرب اخرى اس میں اور بھی بڑے کام ہیں. مقصد کیا تھا کہ جی اگر سامان اٹھانا ہو نا وہ بھی لٹکا لیتا ہوں, اچھا آگے اگر کچھ سانپ بچھو آ جائے تو بھی مار سکتا ہوں, اور جواب یہ ہے کہ اگر سایہ بنانا ہو تو اس کو کھڑا کر کے کپڑا بھی باندھ دیتا ہوں. کئی کام لیے جا سکتے ہیں. اللہ نے فرمایا تمہاری سوچ میں جو کام ہے نا وہ تو اپنی سوچ میں رہنے دو, اور دیکھو ہم اس ساتھ سے کیا کام لیتے ہیں, ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ ہمارے بیوقرا اس میں کیا ہے. تمہاری سوچ تو کہیں ہوگی نا, پھر میرا فیصلہ دیکھو. القها یا موسا فالقاها فاذا هي حیۃ تسعى. اللہ نے فرمایا سب پھینکو لکڑی, لکڑی پھینکی تھی لکڑی سب. اچھا اب یاد رکھیں کہ قرآن پاک میں تین چار مقام پہ ہر جگہ لفظ الگ ہے. یہاں ہے حیتن تسعا, اور ایک جگہ ہے جانن, اور ایک جگہ ہے صعبان مبین. قرآن میں تین جگہ لفظ ہے کأنها جان بلا مدبرا, اور دوسری جگہ فیضہ ہی صعبان مبین. اب یاد رکھو کہ صعبان مبین جان ہے, تو فرق ہے بھئی, ایک اجدہا ہے ایک پترا سے صاف ہے. تو آخر قرآن نے ایک جگہ تو کہا کہ بہت بڑا, اور ایک جگہ کہا کہ بالکل پترا, ایک جگہ کہا سریع الحرکہ جان. تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ یہ تعارض نہیں ہے اللہ کے قرآن میں, تضاد نہیں ہے اللہ کے قرآن میں. جیسے دشمن کہہ دیتے ہیں دیکھو جی اگر خدا کا کلام ہے تو ایک جگہ تو آپ کا خدا کہتا ہے حیتن, تو حیت اور چیز ہے. ایک جگہ کہتا ہے جان, تو جان اور چیز ہے. ایک جگہ کہتا ہے صحبان, تو صحبان اور چیز ہے. تو یہ اللہ کا کلام کیسے ہوا جس میں تعارض ہے؟ تو یاد رکھو علماء نے لکھا کہ تعارض نہیں ہے, اصل بات یہ ہے کہ کیفیت بھی الگ الگ ہے نا. ایک تو وہ وقت ہے جب موسیٰ علیہ السلام نے آسا ڈالا, ایک وہ وقت ہے کہ جب فرعون کے سامنے آسا ڈالا, ایک وہ وقت ہے جب جادوگروں کے سامنے آسا ڈالا. تو حالات اور وقت کے مطابق جیسے ضرورت تھی, سانپ تو لکڑی تو وہی تھی لیکن کیفیات اس کی مختلف ہو. اور بعض علماء کرام نے لکھا ہے کہ چاہے وہ بڑا ہو لیکن خفت میں حرکت میں ایسے تیز تھا جیسے پتلا ہو. یعنی ایک چیز بعض اوقات ایک موٹا سانپ ہے ہل نہیں سکتا بڑا ہوتا, لیکن بعض موٹا بھی ہے اور سریع الحرکت بھی ہے. اس میں اس میں یہ ساری ساری صفتیں تھیں. اچھا اب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو جناب اللہ بھاگے خوف کے مارے, کیونکہ یہ خوف ہے فطری ہے, تقاضا انسانی ہے, بشریت انسانی کا تقاضا ہے کہ جب آپ سانپ دیکھیں گے تو کوئی یہ تھوڑا ہے کہ آپ بڑے سے بڑا بہادر آدمی کیوں نہ ہو گھبرا جائے. موسیٰ علیہ السلام جب بھاگے تو اللہ نے فرمایا, اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام بالکل نہ گھبرائیں, جیسے یہاں قرآن کہتا ہے وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ. جب دیکھا نا سانپ حرکت کرنے والا تو ایسے دوڑے کے پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا. اللہ کہتا ہے ولم يعقب, پیچھے بھی نہیں دیکھ رہا کہ کیا ہے, بس دوڑ رہے ہیں کہ دیکھنے میں بھی وقت ضائع نہ ہو جائے وہ آ جائے. تو اللہ پاک نے حکم فرمایا کہ یا موسیٰ اقبل اقبل ولا تخف انك من الآمنین. اللہ نے فرمایا موسیٰ اسلام لوٹاؤ, ڈرو نہیں, بالکل نہ ڈرو, گھبراؤ اور پکڑو اسلام کو پکڑو. اچھا بعض روایات میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے پہلے تو کپڑا لپیٹا کہ کیسے پکڑوں, پھر اس کی دم سے پکڑوں, درمیان سے پکڑوں. یہ سب اسرائیلی روایات ہیں. جب اللہ نے کہا کہ پکڑ لو موسیٰ علیہ السلام پکڑ, اور جب پکڑ لیا تو پھر آسا بن گیا. اب بڑے حیران یہ کیا ہو. ابھی اس پریشانی میں یعنی یہ حیرت جو تھی وہ ابھی دور بھی ہوئی کہ اللہ نے فرمایا اسلک یدک فی جیبک, اسلک یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء. اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ کو اپنے دامن میں ڈالو. جیب کا معنی ایک تو یہ ہوتا ہے جیب, اور ایک یہ بھی جیب, وہ چیز جو کٹی ہوئی ہے نا اس پر جیب کا اطلاق ہوتا ہے, کہ اپنے دامن میں ڈال کے ایسے ہاتھ کو بند اور پھر باہر نکالو. تو اب جناب موسیٰ علیہ السلام نے جب ہاتھ ڈالا اور باہر نکالا تو اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ ہاتھ ایسے تھا جیسے چاند کی کرنے اور شعائیں نکل رہی ہوں. اللہ فرماتا ہے من غیر سوء, یہ نہیں کوئی بیماری ہو گئی, کوئی برس ہو گیا, کوئی سفیدی ہو گئی, داغ ہو گیا, نا نا, وہ تو نور تھا. اللہ تبارک و تعالی نے, اچھا خدا کی شان دیکھیں کہ دونوں معجزوں کا تعلق جو ہے وہ ہاتھ سے ہے. لکڑی بھی ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی, اسی کو اللہ نے سانپ بنا دیا, اور اسی ہاتھ کو اللہ تبارک و تعالی نے روشن بھی فرما دیا کہ جب آپ اچھا پھر دوبارہ ڈالیں گے تو اپنی اصلی حالت پہ آ جائے گا. یہ دو معجزات ہیں جن کو قرآن نے یہاں کہا ہے برہانان من ربک, کہ یہ دو برہان, دو دلائل, دو معجزات ہیں جو ہم نے آپ کو دیے ہیں. آپ ان کو لے کے فرعون کی طرف جائیں, فرعون کے سرداروں کی طرف جائیں, وہ حد سے نکلنے والے ہیں, اور ان کو جا کے ڈال. اب سب سے بڑی بات یہاں یہ یاد رکھیں کہ ہمارا تو ایمان ہے, ہم تو مسلمان ہیں, کہ جو اللہ کے قرآن میں بات آ جائے یا کتاب و سنت میں چیز آ جائے, آمنا و صدقنا, بس ہمارا تو ایمان ہے نا اس پر. لیکن جو مخالفین ہیں, جو اعداء اسلام ہیں, یعنی جیسے مستشرقین ہیں اور خاص طور پہ یہود و ہنود ہیں, وہ ایسی چیزوں کو اسلام کے خلاف بطور ہتھیار استعمال کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھو جی عجیب بات ہے, موسیٰ علیہ السلام آ رہے تھے, پھر آواز آئی اور آواز میں یہ کہا گیا کہ میں تمہارا خدا ہوں. اب کیا دلیل ہے کہ یہ خدا کی آواز تھی, کہ یہ آواز جو ہے اننی علی اللہ رب العالمین, کہ میں تمہارا رب ہوں اور رب العالمین ہوں. تو موسیٰ علیہ السلام کو کیسے آ کر یقین ہو گیا کہ یہ واقعی اللہ کی آواز ہے, اور کیسی اس بات کی آخر دلیل کیا ہے کہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کلام ہوئے, اللہ نے کلام فرمایا. ہو سکتا ہے نعوذ باللہ, ثم نعوذ باللہ, موسیٰ علیہ السلام کا کوئی وہم ہو, کوئی خیال ہو, کوئی تخیل ہو. تو اس قسم کے اعتراضات جو ہیں نا, یاد رکھیں اعداء اسلام جو ہوتے ہیں نا, جن کو اسلام سے دشمنی ہے, انہوں نے تو پھر کوئی موقع ضائع نہیں کرنا ہوتا, وہ تو فرصت حاصل کرتے ہیں کہ موقع ملے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام تو کئی معجزے عطا فرمائے تھے, جیسے قرآن نے دوسری جگہ انشاءاللہ ابھی زندگی پڑھیں گے, بلغت آتینا موسیٰ تسع آیات بینات, اللہ نے تو ان کو نو اور بھی معجزہ عطا فرمائے, لیکن وہ بہت بعد میں ملے. لیکن یہ دونوں معجزے اللہ نے بوقت کلام عطا فرمائے, ایک لکڑی کا سانپ بن جانا اور ایک آپ کے ہاتھ کا روشن ہو جانا. اگر اللہ یہ بعد میں دیتے تو قادر تھے, لیکن یہ دو معجزے دے کر ان اعداء اسلام کا ہمیشہ کے لیے منہ بند کر دیا کہ ظالمو, اگر یہ خدا کلام نہیں کر رہا تھا تو لکڑی کو سانپ بنانے والا کون تھا؟ اور ان کے ہاتھ مبارک کو روشن کرنے والی ذات کون تھی؟ وہی ذات جس نے, جو اس بات کے تکلف پہ قادر تھی, وہی تو خدا ہے, ورنہ اور کون ہے جو ایک لکڑی کو جان ڈال دے, سانپ بنا دے, پھر جان والی چیز کو دوبارہ لکڑی بنا دے. اچھا اگر تم نہیں مانتے ہو کہ وہ خدا تھا, تو چلو تم ہمیں کوئی ایسی چیز دکھا دو کہ چیز کی حیت ہی بدل جائے, لکڑی ہو وہ زندہ چیز بن جائے روح والی, اور پھر اس کے بعد پکڑو تو جناب وہ پھر دوبارہ لکڑی بن جاتے ہو, تم کوئی شخصیت پیدا کرو دنیا میں, پھر ہم کہیں کہ موسیٰ علیہ السلام دھوکے میں آ گئے. تو جب یہ طاقت کسی کو نہیں ہے, یہ قوت اور خارق, اچھا پھر یہ ہوتا ہے کہ جو تم کرتے ہو وہ اسباب طبعیہ کے تحت ہوتی ہیں چیزیں, اور یہاں تو کوئی اسباب ہی نہیں. دیکھو نا بعض لوگ بڑے بڑے شعبے دکھاتے ہیں, یا ایسے آپ نے دیکھے ہوں گے پامسٹ کے آپ کا ہاتھ دے کر آپ کو حالات بتا دیتے ہیں, چلو پھر بھی کوئی ہاتھ دیکھتے ہیں نا, ہاتھ پر کچھ نہ کچھ لکیریں تو ہیں نا, یہ الگ بات ہے کہ ہم ان کو جائز نہیں سمجھتے, لیکن اللہ نے کوئی چیز بے فائدہ یا بیکار تو نہیں پیدا فرمائی. یہ تو پھر بھی اسباب کی بات ہو گئی, ماتحت الاسباب. کمال تو یہ ہے کہ خالق کی عادت ہے اور کوئی اسباب نہیں. اللہ نے فرمایا کیا ہوں نے کہا دیا سائے, فرمایا ڈال تو ڈال دیا, اسلام بن گیا. اچھا خود ہاں والا دخب سنوید ہاں بھی سیرت ہے اولا, اٹھا لو نہ ڈرو, اور پھر اسی طرح ہو جائے گا جیسے پہلے تھا, اسی طرح ہوگی. اچھا اللہ نے حکم دیا اپنے جیب میں ڈالو, ہاتھ کو ڈال دیا, نکالا وہ پھر ڈال دیا. تو یہ سب سے بڑی ان دو معجزات کا، برہان کا، دلائل کا موسیٰ علیہ السلام کو ملنا جو ہے یہی دلیل تھی کہ ہم کلام ہونے والا جو ہے رب العالمین. اور اس کے بعد اللہ نے حکم دیا کہ موسیٰ علیہ السلام انی اصطفیت، ہم نے آپ کو اپنی رسالت کے لیے چن، اب آپ میرے رسول ہیں، میرے نبی ہیں. جیسے دوسرے مقام پہ ہے واصطفیتک لنفسی، ہم نے چن لیا آپ، اور جائیں. انہوں نے کہا اللہ میاں میں تو بالکل آپ کے حکم پہ حاضر ہوں، لیکن میرے کچھ معروضات ہیں، جیسے کہ قرآن نے اس جگہ بیان کیا قال رب انی قتلت من نفسا فاخاف ان یقتلون. اللہ میاں میں نے ان کا ایک بندہ مارا تھا، جو میں نے آمدن تو نہیں مارا، آپ جانتے ہیں، لیکن بہرحال ان کا بندہ تو مر گیا تھا، تو اس کے ذمن میں وہ میں ڈرتا ہوں کہ میں، چلو میرا تو ارادہ تھا مصر جاؤں، لیکن اب سیدھا فرعون کے پاس جاؤں تو خود بھی اسی میں تو پکڑ کے قتل کرتے. اور دوسری بات یہ ہے میرا اللہ کہ میری زبان جو ہے وہ اتنی فصیح نہیں ہے، کیونکہ وہ لکنت آ گئی تھی نا انگارہ رکھنے سے. وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونَ. اور میرا اللہ آپ جانتے ہیں کہ میرا بھائی جو ہے حضرت ہارون علیہ السلام بڑا فصیح اللسان ہے، خطیب ہے، اور کوئی تو ہو میری تصدیق کرنے والا، میں ڈرتا ہوں وہ تو مجھے جھوٹا کہیں گے تم کیسے نبی بن گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا بھی منظور فرما لی. اللہ نے فرمایا اچھا ہم نے آپ کے بھائی کو بھی نبوت عطا فرمائی، اس لیے قرآن دوسری جگہ فرماتا ہے اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. اللہ نے فرمایا کہ تم دونوں جاؤ فرعون کے پاس اور جا کے اس کو بات کریں، لیکن دیکھیں میرے مولا کی شان. اللہ فرماتے ہیں اللہ جانتے ہیں کہ فرعون مسلمان نہیں ہوگا، یہ بھی اللہ جانتے ہیں، اللہ کے دل میں آتی، لیکن ہدایات دیکھیں، تعلیم دیکھیں کہ نظام الگ چیز ہوتا ہے، علم الگ چیز. ایک ہے نظام کہ قانون بنا دیا گیا اس پہ عمل ہوگا، ایک ہے کہ وہ جانتے بھی ہیں، یہ الگ بات ہے. فرمایا کہ جائیں اور بات کریں تو بڑی نرم بات کریں، کولا لہو قول لینا. تو اسی سے ذرا اندازہ کریں کہ جب آپ دین کی بات کریں، دعوت کی بات کریں، تبلیغ کی بات کریں، کسی کو دین کا مسئلہ سمجھائیں تو خدا کے لیے نرم بات کریں. ادو ادا سبیر رب قبل حکمت عزت الحسن، بگڑ نہ جائیں، سخت بات نہ کریں، طنز نہ کریں، تنقید نہ کریں، محبت کے ساتھ دعوت دے، اسی میں تاثیر ہوتی ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ قول لینا، حالانکہ دیکھو وہ فرعون ہے، کافر ہے، ربکم الاعلا کا دعویٰ کرنے والا ہے، اور جانے والے بھی نبی ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں قول نرم سے بات کرو. تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم ملا، اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہونے کے بعد پہلے تو مصر تشریف لائے، اور پھر بھائی کو لے کر پھر ان کے پاس دعوت کے لیے چلے. انشاءاللہ زندگی باقی تو بات باقی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، سلسلہ قصص الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے ضمن میں ہم سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے قصہ مبارک کو پڑھ رہے تھے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس 10 سال کی مدت جو اوفل اجلین ہے پوری فرمائی، اور اپنی بیوی کو لے کے پھر آپ دیار مصر کی طرف روانہ ہوئے کہ اب وقت بہت گزر گیا، حالات تبدیل ہو گئے ہیں، تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام جو ہیں راستے میں تھے، اور راستہ بھول جانے کی وجہ سے سردی کی رات تھی، اندھیری رات تھی، بہت پریشانی کی بات تھی. آپ کو دور سے ایک روشنی تھی، آپ جب اس جگہ پہنچے تو اللہ تبارک و تعالی نے حکم فرمایا کہ فخلا نعلیک انک بالوادی المقدس تو، کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے جوتے اتار دو ایک وادی مقدس، اور اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو شرف کلام بخشا، اور یہ شرف کلام جو ہے یہ خصوصی شرف، بات کو سمجھ لیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک قانون بنایا ہے، قدرت کا ایک نظام ہے، ایک اصول ہے کہ کسی بندے سے اللہ تبارک و تعالی اگر بات فرمائیں گے تو وحی بھیجیں گے، یا اللہ تبارک و تعالی جو ہے اپنا قاصد بھیج دیں گے، فرشتہ بھیج دیں گے، یا اس کے دل میں بات ڈال دی جائے گی، یا جو اللہ کے حجابات ہیں ان حجابات سے، یعنی حجابات کے بعد بات ہوگی، حجابات کو دور نہیں کیا جائے، ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا، یا تو اللہ تبارک و تعالی بات فرمائیں گے تو وحی، یا من وراء حجاب، یا اللہ اپنا ایک رسول ملک فرشتہ بھیجتے ہیں اور وہ فرشتہ انسانی شکل میں آ کے اللہ کے نبیوں سے مخاطب ہوتا ہے اور اللہ کا کلام پہنچاتا ہے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالی دل میں بھی بات نہ ڈالیں، فرشتہ بھی نہ بھیجیں، اور اللہ براہ راست بندے سے مخاطب ہوں، تو یہ بڑا شرف ہے، عظیم ہے کہ اللہ نے بغیر واسطہ ملک کلام کرا، اسی لیے آپ کا لقب جو تھا وہ کلیم اللہ، جیسے سیدنا اسماعیل کی اور محاسن کی کوئی کمی تو نہیں ہے، لیکن لقب بنا ذبیح اللہ، سیدنا ابراہیم کی بڑی شان ہے لیکن ان کی قربانیاں اور خلت کے سلے میں انہیں لقب ملا خلیل اللہ، تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا جو لقب ہے وہ ہے کلیم، تو یہ بہت بڑا عظیم ہے. اب یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ مستشرقین جو ہیں اور جتنے یعنی یہود و نصارہ کے اصحاب قلم ہیں، لکھنے والے لوگ ہیں، یا ہندو میں ہیں، یعنی اسلام کے علاوہ جو مذاہب ہیں ان میں جو لوگ ہوتے ہیں، اصحاب قلم ہوتے ہیں، لکھنے والے ہوتے ہیں، رائٹر ہوتے ہیں، ان کے تھنکر ہوتے ہیں، ان کے پروفیسر ہوتے ہیں، تو وہ اسلام کے خلاف کوئی موقع جو ہے وہ ضائع نہیں کرتے، وہ اس تلاش میں، اور اس کا بدقسمتی سے ہماری جو نوجوان پود ہے، جو جیل جدید ہے، وہ بھی ان سے زیادہ تعصب لیتی، یہ ہماری بدقسمتی. ویسے بھی آپ دیکھ لیں، آپ یعنی انڈو پاک کو تو سمجھتے ہیں، زیادہ دور نہ بھی جائیں تو اپنے اپنے ملکوں کو تو ہر آدمی سمجھتا ہے، یعنی آپ دیکھ لیں کہ بھئی وہاں پر آج بھی جو انگریزی بولنے والے کی قدر و منزلت ہے وہ اپنی زبان بولنے والے کی نہیں، یعنی بڑے سے بڑا ادیب ہوگا آپ کے ملک میں، اور بڑے سے بڑے اس نے شاہ تارے لکھے ہوں گے، لیکن اس کو کوئی اہمیت نہیں دے گا، لیکن انگریزی کا کوئی پروفیسر ہوگا تو پوری یونیورسٹی میں اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا نام ہوگا. اور دشمن کی تکتیت ایسی ہے کہ ذریعہ تعلیم اس نے پورے ان ملکوں میں جہاں جہاں اس نے تسلط اپنا قائم کیا، جہاں جہاں استعمار پہنچا، اس نے سب سے بڑا جو چالاکی کی وہ یہ ہے کہ ذریعہ تعلیم جو ہے وہ انگریزی رکھا، پوری ملک کے نظم و نسق کو چلانے کے لیے ایڈمنسٹریشن جو ہے اس کا جو طریقہ کار ہے وہ انگریزی میں رکھا، جو ان کے پولیس ایکٹ ہیں، پبلک لا ہیں، اور پرسنل لاز ہیں، اور جناب آپ کے کورٹوں کا نظام ہے وہی لارڈ میکالے کا انگریزی میں، یعنی آپ کی عدالتیں آپ کے ملک کی ہیں، لیکن آج بھی وکلا انگریزی میں بحث کریں گے، جج انگریزی میں فیصلہ لکھیں گے. اس طرح یعنی اس استعمار نے ہمارے اوپر تسلط کیا ہے کہ آج ہم ہزار کہیں کہ ہم آزاد ہیں، ہم آزاد نہیں. آج ہم بڑے دھڑلے سے کہتے ہیں ہمارے ملک آزاد ہے، غلط بات. جب تک آدمی فکری طور پر آزاد نہ ہو، جب تک آدمی روحانی طور پر آزاد نہ ہو، وہ آزاد نہیں کہلاتا. ایک گھر علیحدہ بنا لو تو کیا آزاد ہو گئے؟ گھر علیحدہ بنانے سے تو آزادی نہیں ملتی. تو یہ ہماری دراصل بنیادی پر قسمتی ہے، ورنہ اور بھی ملک ہیں. ابھی آپ جرمنی کو دیکھ لیں، جاپان کو دیکھ لیں، چین کو دیکھ لیں، فرانس کو دیکھ لیں، وہ نہیں انگریزی بولتے، جاننے کے باوجود نہیں بولتے. ان کے بعد انگریزی زبان میں بڑی بڑی ڈگریاں ہوتی ہیں لیکن نہیں بولتے. کہتے ہیں کیوں، ہماری زبان نہیں ہے. لیکن ایک ہم ہیں غلام در غلام. کبھی ہم پہ کفر نے، انگریز نے سرداری کی، کبھی ہندو نے سرداری کی، کبھی سکھوں نے سرداری کی، کبھی اپنوں نے سرداری کی. ہم ہر حال میں غلام ابنے غلام ابنے غلام رہے. تو پھر غلاموں کے مقدر میں تو یہی ہوتا ہے جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. تو اس لیے ہمارا جو جیل جدید ہے ان کو بھی بدقسمتی سے یعنی یہ دماغوں میں بیٹھ گیا ہے کہ وہ بھی ان کی کتابیں پڑھ کے تاثر لیتے ہیں. یعنی آپ یقین فرمائیں کہ میں قرآن پاک کی تفسیر پڑھانے کے لیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ مبارک پر اللہ مجھے توفیق دے، میں ایک سال بھی انشاءاللہ درس دے سکتا ہوں، لیکن آپ کے ہاں اس کا کوئی کمال نہیں ہوگا. اگر میں کہوں کہ مسٹر گبن نے یہ لکھا ہے، شیکسپیئر نے یہ لکھا ہے، کہیں گے یہ مولوی پڑھا لکھا. آپ اس سے بڑی بدقسمتی کیا؟ یعنی جو اللہ کی زبان نہیں، جو رسول کی زبان نہیں، جو قرآن کی زبان نہیں، جو اسلام کی زبان نہیں، وہ اگر میں بات کر لوں ایک جملہ ٹوٹا پھوٹا بھی تو کہیں گے یہ اچھا پڑھا لکھا. تو اب ان لوگوں نے ایسے اشکال پیدا کیے کہ جی موسیٰ علیہ السلام جب آ رہے تھے ان کو روشنی نظر آئی، ان کو تو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ یہ روشنی کیا ہے. ان نے تو بیوی سے بھی یہی کہا، انی آنست نارن، میں نے آگ دیکھی. اور جب قریب آئے تو پھر آواز آئی کہ پگلانا علیہ جوتے اتارو، انک بالوادی المقدس طوا. اور پھر آواز آئی اننی انا اللہ، کہ میں خود خدا آپ سے بات کر رہا ہوں. تو کہتے ہیں کیسے پتا ہے کہ خدا بات کر رہا ہے؟ کہتے ہیں اس پر دلیل کیا ہے کہ وہ واقعی خدا بات کر رہا تھا؟ کہتے ہیں دیکھیں اسے مولویوں نے آپ کے دماغوں کو ہپنٹائز کیا ہوا ہوتا ہے، آپ کی آنکھوں کو مسپرائز کیا ہوتا ہے. کہہ دیتے ہیں کوئی بات ہے، ایک آدمی ہے جنگل میں خود راستہ بھول گیا، اسے تو یہ بھی پتا نہیں کہ نور ہے یا نار ہے، اس کو کہتے پتہ چل گیا کہ واقعی اللہ نے میرے ساتھ بات. اور ہماری جیل جدید جب پڑھتی ہے، جب ہمارا نوجوان طبقہ پڑھتا ہے، تو فطرتاً وہ اسلام سے اور قرآن سے بدزن ہوتا ہے. وہ کہتا ہے اب ایک بات تو ٹھیک ہے نا، اگر موسیٰ علیہ السلام کو کہتے پتہ چلا کہ خدا ہے. دیکھو جی ہے تو لاجک نا. اب ایک مولوی جو میں کہہ دیتا ہوں، کیا مولوی کی بات مان لیں؟ اس کا انجام نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ لاکھ اپنے آپ کو مسلمان سمجھے لیکن اللہ کے ہاں وہ اسلام سے نکل چکا ہوتا ہے. ابھی جب قرآن کو مار ہی نہیں رہا، جب قرآن کہہ رہا ہے تو بات ختم ہوگی. اس مولوی کی بات تو تب ہوتی کہ مولوی نے لکھا ہوتا قرآن. تو اگر قرآن پہ ایمان ہے تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے کلام کیا، تو بات مسلمان کے لیے اتنی کافی. اب اس پر اس شکوک و شبہات کا پیدا ہونے کا معنی کیا ہے کہ ہمیں قرآن پر شکوک و شبہات پیدا ہو گئے. لیکن اصولی بات یاد رکھیں، یہ تو خیر الزامی جواب ہے. اس پر بھی وہ اگلے کہہ دیتے ہیں دیکھو جی وہی بات آ گئی نا، مولوی نے پھر تمہیں ڈرا دیا نا جہنم سے، وہ جواب تو نہیں دیا نا جی. حالانکہ اگر تھوڑا سا غور کرتے تو بات موجود تھی کہ بھی آخر لکڑی کو سانپ میں کس نے بدل دیا، آخر موسیٰ علیہ السلام کے ید مبارک کو کتنا اتنا روشن کس نے بنا دیا اگر وہ خدا نہیں تھا بات کرنے والا تھا. اور پھر یہ حقیقت ہے کہ جس کو فرعون نے مانا، جس کو جادوگروں نے مانا، جس کو دوستوں اور دشمنوں نے مانا، یعنی اگر عصا کی بات فقط موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ہوتی تو تم کہہ سکتے تھے کہ جی مولوی ہمیں دھوکہ دے رہے، لیکن یہ بات تو فرعون نے بھی مان لی، جادوگروں نے بھی مان لی، تم پھر بھی نہ مانو تو ہم تمہیں کس کھاتے میں رکھیں، فرعون کے یا اس سے بھی اگلے کھاتے میں. وہ تو کھلی دلیل ہے کہ ورنہ جنگل ہے، اکیلے موسیٰ علیہ السلام ہیں وہاں، آخر یہ معجزات جو دیے گئے اگر اللہ نے نہیں دیے تو کس نے دیے؟ آپ نے دیے. کیا آپ اتنی ترقی یافتہ قومیں ہونے کے بعد، چاند پہ ڈورے ڈالنے کے بعد، آج ایک لکڑی کو ڈال کے سام بنا سکتے ہو، پھر اس کو اٹھاؤ تو لکڑی بن جائے؟ آپ کے اندر ایسی کوئی قوتیں ہیں؟ کیا آج آپ کے اندر ایسی بات ہے کہ انسانی ہاتھ ہو اور اس صرف بغل میں دے کے یوں کرے تو چاند سے زیادہ روشن ہو جائے، اور پھر یوں کرے تو پھر اپنی اصلی حالت پہ آ جائے؟ کر کے دکھا دو، ہم مان لیں گے کہ جی موسیٰ علیہ السلام کو بھی نعوذ باللہ دھوکا ہوا. اور اگر یہ باتیں تم کرنے سے قاصر ہو، اچھا پھر یہ ہاتھ اور موجودہ دو آدمی نے دیکھا ہوتا، چار آدمی نے دیکھا ہوتا، تو آپ اعتراض کر سکتے تھے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی پارٹی کی بات ہے. وہ تو موسیٰ علیہ السلام بطور چیلنج، بطور تحدی پورے دشمنوں کے سامنے کھڑے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ کے قرآن کی کسی بات کو آج تک دنیا میں نہ کوئی پیدا ہوا ہے اور نہ آئندہ پیدا ہوگا جو قبر کو غلط قرار دے. ایک بات جو قرآن نے کہی ہو آپ پوری دنیا زور لگا کے بتلا دیں گے جی وہ غلط. مثلاً قرآن پاک نے فرمایا کہ قوم عاد کو حق دیں ہوا بھیج کر ہلاک، کیا بتا دیں گے جی ہوا سے ہلاک نہیں ہوئے، کسی اور چیز سے ہلاک ہوئے؟ ثابت کریں. آپ اگر ہم سے دلائل مانگتے ہیں تو آپ ہمیں بھی تو دلیل سے بات کریں نا ہمارے ساتھ. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے قوم اما سمود بہلے کو بتا دیا، ہم نے ان کو ایک ایسی اور ایک جگہ آتا ہے سویہا کہ جبریل علیہ السلام نے آواز لگائی اور سب مر گئے. تم کہتے ہو کہ نہیں مرے، کسی اور بلا سے مرے تھے، وہاں ہم نے ان کو کوئی دوائی کھلائی تھی مر گئے، ایسے تو آپ ثابت کریں. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے قوم لوط کو جو مارا ہے تو جعلنا آلیہا سابرہ، ہم نے ان کی بستیوں کو اٹھا لیا اور وہ جو ہے پھر الٹا کر دیا گیا، پھر اوپر سے پتھر برسائے گئے. اگر اس طرح نہیں مرے آپ ثابت کریں گے نہیں جی قرآن کی خبر نعوذ باللہ غلط ہے. قرآن کہتا ہے کہ اصحاب فیل کو ہم نے حجارہ سے ختم کیا، آپ ثابت کریں گے جی نہیں ختم کیا؟ ہاتھیوں کو ہم نے جا کے مارا تھا. کوئی بات تو ثابت کرے نا کہ قرآن نے جو خبر دی ہے، چاہے وہ زمانہ ماضی کے بارے میں، چاہے وہ زمانہ حال کے بارے میں، چاہے وہ اقوام و ملل کے بارے میں، چاہے وہ کسی پیشین کوئی کے بارے میں، ایک بات غلط ثابت کر. جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہوا شق القبر، چاند کا دو ٹکڑے ہونا، تو اب بھی وہاں جو کفار موجود تھے انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم نے تو آنکھوں سے دیکھا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ بھی نوع من السحر، جادو کی کوئی قسم ہو، ہمارے آنکھوں پر کوئی چیز جو ہے اس قسم کی کر دی گئی ہو، مسمرائز یا ہپنٹائز کر دیا گیا ہو کہ ہمیں ایسے جو کہہ رہے ہیں وہی ہمیں دکھائی دے. ایسا کرتے ہیں کہ جو لوگ باہر ہیں ان پر تو کسی نے جادو نہیں کیا نا، وہ کل جب آئیں گے تو ان سے پوچھیں گے کہ بھی آپ لوگوں نے بھی دیکھا چاند دو ٹکڑے ہوا؟ اگر وہ بھی تصدیق کرتے ہیں تو پھر تو ماننا پڑے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ چلو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ جناب ہمارا ایک قافلہ جو ہے وہ تجارت کے لیے گیا ہوا تھا بیت المقدس، اور وہ قافلہ جو ہے وہاں سے چل پڑا ہے، آپ نے وہ دیکھا کہاں تھا؟ کیونکہ آپ فرماتے ہیں میں براق پہ گیا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ راستہ پر یہی ہے، ہمارا قافلہ اونٹوں پہ گیا. اگر آپ جاتے ہوائی جہاز سے پھر تو ٹھیک ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا. تو یہ جا کے ہم چیلنج کر دیتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے, آ کے پوچھا, آپ نے فرمایا کہ ہاں وہ قافلہ میں نے دیکھا تھا اور وہ قافلہ فلاں جگہ تھا. بلکہ جب قافلے والے آ جائیں تو ان سے تصدیق کر لینا میرے جانے کی, کہ میری سواری جب گزری تو ان کا ایک اونٹ جو تھا وہ بدکا اور ان پر فلاں بندہ جو بیٹھا تھا وہ گر گیا اور اس کی ٹانگ بھی ٹوٹ گئی. اب ترکان یہ دیکھتے ہیں جی اتنی تفصیل سے خبر. جب قافلہ آ گیا پوچھا, انہوں نے کہا ہاں جی بالکل ٹھیک ہے, ایسے کچھ تیز رفتار چیز گزری, ہمارا اونٹ ڈر گیا, میں گر گیا, میری ٹانگ بھی ٹوٹ گئی اور تھا بھی میں فلاں جگہ جو جگہ حضور نے بتائی تھی. تو اب اگر کوئی چیلنج کرے گا نعوذ باللہ, نہیں جناب یہ بات ہم نہیں مانتے, تو پھر تو وہ کوئی عقل کا اندھا ہوگا نا. یا ہم کہہ دیں گے کہ وہ کوئی معاند ہوگا, کوئی ضدی ہوگا. ہاں ایک بات ہوتی ہے کہ کوئی آدمی ایسی بات ہم سے منوانا چاہے کہ آج ہزاروں سال کے بعد وہ کہے کہ ہمارا دیوتا ہمارا بھگوان جو ہے اس نے دودھ پینا شروع کر دیا ہے, تو یہ اچھمبے والی بات ہو سکتی ہے. یہ بات تو ہو سکتی ہے قابل چیلنج. یہ بات تو ہو سکتی ہے کہ یار اتنے عرصے کے بعد تمہارے دیوتا کو بھوک لگی اور پھر تمہارا دیوتا, لوگ بڑے ہوتے ہیں ہزار سال میں اتنی ترقی کی کہ ابھی تو دودھ پینے والا بچہ ہے, ابھی تو خود انگلی پکڑ کے چلنے کا محتاج ہے, تمہیں کیا راستہ دکھائے گا. یہ بات تو قابل چیلنج ہو سکتی ہے, لیکن قرآن کی کوئی بات چیلنج نہیں کر سکتے آپ. تاج قرآن تحدی کر چکا ہے کہ کسی میں جرت ہے تو آؤ میرے مقابلے, اور وہ چیلنج حضور کے زمانے میں نہیں تھا, اب بھی ہے. یعنی آپ بڑے سے بڑا جینیس آدمی لے آئیں, اتنی کتاب جو ہے نا وہ اور کوئی کتاب یاد کر کے ہمیں دکھا دیں. چلو اور زیادہ لمبی چوڑی بحث میں ہم نہیں جاتے کہ 30 پارے کے برابر کوئی کتاب جو اس کو پسند ہو, اسے ناول پسند ہے ناول یاد کر لے, اسے کسی کا شعر و شاعری پسند ہے تو کوئی دیوان یاد کر لے, اسے ڈاکٹری سے بڑی دلچسپی ہے تو اتنی بڑی کتاب کوئی ڈاکٹری کی حفظ کر لے اور 2 رکعت نماز پڑھ کے کھڑے ہو جائے ہمیں سنا دے الگ سے, یہ تھا. چلو 15-20 غلطیاں بھی معاف, ہم اس کے مقابلے میں آپ کو 7 سال کا بچہ کھڑا کر کے پورا قرآن سنوا دیتے ہیں, اور وہ بچہ بھی عربی نہیں ہوگا, عجمی ہوگا, جس کی زبان بھی عربی نہیں, اور وہ غلطی نہیں بلکہ مد شد میں بھی غلطی نہیں کرتا. اب بھی اسی دور میں گسیب میں یحییٰ کے نام کا ایک لڑکا ہے, تو 6 مہینے میں پورا قرآن حفظ کیا, پورا قرآن 6 مہینے میں. عمر اس کی 8 سال ہے, 9 سال. اب وہ 9 سال کی عمر میں سبا قرآت پڑھنے کے بعد جو قرآت کی کتابیں ہیں وہ یاد کر رہا ہے. میرا اپنا دوست ہے اپنا جنوبی افریقہ میں جوہانسبرگ کے علاقے میں, وہاں سے ایک جگہ ہے لین, وہاں کے رہنے والے ہیں, ابوبکر بھاٹیا نام ہے اس کا بیٹا ہے, اسے 6 مہینے میں قرآن حفظ کیا. تو آپ لائیں نا پھر قرآن کے مقابلے پہ کوئی آدمی جو یہ کہے کہ مجھے بائبل یاد ہے, کوئی یہ کہے کہ مجھے تورات یاد ہے, کوئی یہ کہے کہ جناب ہمارے جو دیوتاؤں پہ وید آئے تھے نا وہ ہمیں وید یاد ہیں. ایک بندہ تو کم از کم پیدا کرو نا پوری تاریخ میں. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ شبہات دشمن ڈالتے ہیں, ورنہ قرآن کی ہر بات اتنی واضح ہے, اتنی سچی ہے, اتنی حق ہے کہ ہمیں یہ تو شبہ ہو سکتا ہے کہ اب رات نہیں ہے, لیکن اللہ کے قرآن میں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا. قرآن نے جو کہا ہے وہ حق. اس لیے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب کلام ہو گیا اللہ نے 2 معجزے عطا فرمائے, ایک معجزہ عصا اور ایک ید بیضا, اور حکم دیا کہ آپ جائیں فرعون کے مقابلے میں. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ میرا اللہ, میرے بھائی کو بھی میری طاقت کے لیے میری قوت کے لیے مہربانی فرما کے انہیں بھی آپ جو ہے مقام نبوت سے سرفراز اگر فرما دیں, اخی ہارون افصح منی لسانا, مجھ سے زیادہ بہتر بات کرنے والا. اللہ نے دعائیں منظور فرما لی. موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی بچے کو لے کے مصر آئے. ہارون علیہ السلام پہلے سے مصر میں تھے, آپ کے والدین جو ہیں وہ بھی مصر میں تھے, کیونکہ آپ تو بچپن میں چلے گئے تھے وہاں, فرعون کے ہاتھ میں آ گئے اور گھر سے چلے گئے, پھر 30 سال آپ نے وہاں گزارے تھے, تو آپ کو گھر والوں نے مل کے بڑی خوشی کا اظہار کیا. اس کے بعد حضرت ہارون کو لے کر فرعون کے مقابلے پر فرعون کے دربار میں پہنچے. اس وقت جو فرعون تھا وہ وہی رامیس افسانی. موسیٰ علیہ السلام کا آ کے مکالمہ ہوا. پہلے تو اس نے کوشش یہ کی کہ موسیٰ علیہ السلام کو ملنے کی اجازت بھی نہ ملے, تو بعض مفسرین نے کتب سابقہ کے حوالے سے یہ لکھا ہے کہ ان لوگوں نے منع کر دیا موسیٰ علیہ السلام کو ملنے سے, لیکن ایک دن موسیٰ علیہ السلام جو تھے ان کے کہنے کے بغیر اپنے بھائی کو لے کے گئے اور جا کے دربار میں پہنچ گئے, اور اللہ نے ایسی ہیبت ڈالی کہ کوئی روک نہیں. بہرحال جب گئے اور آپ نے موسیٰ علیہ السلام نے ان کو خطاب کیا, اللہ کی توحید کی دعوت دی, تو وہ بگڑ گیا. اس نے کہا کہ آپ کون, تو اب تو میرے گھر میں پلے, الحمد رب کا پینا ولی, اور پھر آپ آج ہمیں چیلنج کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں, اور آپ نے ہمارا ایک بندہ مار دیا تھا کتنی. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ عقل کی بات کرو, اگر میں نے بندہ مارا تھا, میرا مارنے کا ارادہ بھی نہیں تھا, نہ قتل عبد تھا, میں نے اس کو دو آدمیوں کو لڑنے سے چھڑایا اور اس کو تھپڑ مارا تو وہ مر گیا, لیکن اس کے بعد بھی میں آپ لوگوں کے ظلم کے خوف سے چلا گیا, اور پھر اللہ نے مجھے نبوت سے سرفراز فرمایا. اس وقت میں نبی بھی نہیں, میں پیغمبر نہیں. باقی یہ پر بات رہی کہ آپ نے مجھے پالا ہے, پوسا ہے, کھلایا ہے, پلایا ہے, تو میری قوم کے لاکھوں بندے جو آپ کی غلامی کر رہے ہیں, میری قوم کے 6 لاکھ بندے کو غلام بنا کے اپنے کام کراؤ اور ان کے ایک بچے کو 30 سال کھانا دے دو, تو یہ زیادہ مہنگا ہے. کیا کہہ رہے ہیں اب بتا بنی اسرائیل, تم نے تو میری پوری قوم کو غلام بنا ڈالا ایک بچے کو کھلانے کے بدلے. اب فرعون سے مقابلہ ہوا, فرعون نے مطالبہ کیا کہ اچھا ہم زیادہ بحث میں نہیں پڑتے, اگر تمہارے پاس کوئی نشانی ہے تو دکھلاؤ جو دلالت کرے کہ آپ سچے رسول ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے فَأَلْقَ عَصَاهُ, آپ نے وہ اپنی لکڑی مبارک ڈالی, وہ ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا. اس کے بعد پھر آپ نے اٹھا لی, اور اس کے بعد پھر آپ نے اپنا ہاتھ مبارک جو تھا اپنی جیب میں لیا, وَنَضَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ, اور جب ہاتھ سامنے کیا تو روشن, تو وہ دیکھ کے حیران رہ گئے. لیکن فرعون نے فوری طور پر جو تھی بات کا رخ بدلنے کے لیے اپنی ملا اپنے وزیروں سے اپنی کابینہ کے اراکین سے کہا کہ معلوم ہوتا ہے یہ جادوگر. اصل وجہ کیا ہوتی ہے یاد رکھے, ایک تو یہ ہے کہ جادوگر بھی تو ایسے شبدہ بازیاں دکھاتے ہیں, تو جب اللہ کے نبی پر ایسی چیزیں خبارے کے عادات ظاہر ہوں, تو اب یا تو آدمی نہ جاننے والا ہو تو وہ بھی جادو سمجھ سکتا ہے, یا اگر دشمن ہو تو یہی دھوکہ دے سکتا ہے نا کہ بھائی یہ بھی جادو ہو, ورنہ جادوگروں کی سیرت اور انبیاء کی سیرت میں آسمان و زمین کا فرق ہے. وہ غلاظت کے مجسمے ہوتے ہیں اور یہ نظافت کے مجسمے ہوتے ہیں, وہ جھوٹ کے بنے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ صدق و عدل میں گھڑے ہوئے ہوتے ہیں. وہ تو دونوں کی زندگی خود بتا رہی ہوتی ہے کہ یہ نبی ہے یہ جادوگر ہے. اب ایک 12 سال کے بچے سے بھی پوچھو مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں, وہ آپ کو بتا دے گا کہ یار یہ نبی نہیں ہو سکتا, ایک آنکھ سے ایسا ہے, پھر ساری زندگی انگریزوں کا اردو نویس رہا ہے, عدالت کے باہر بیٹھ کے درخواستیں لکھا کرتا تھا, یہ تو عام آدمی ہے, یہ کیسے نبی بن گیا؟ کوئی خصوصیت نہیں, کوئی اس کے اندر وصف نہیں, کوئی ایسی صفت نہیں جس سے کم از کم کوئی ایک نمایاں بندہ تو پہچانا جائے, اس میں کوئی نمایاں ہونے کی حیثیت تو ہو نا جی. تو بہرحال یہ ہے کہ اس نے فرعون نے فوراً یہ بات اختیار کی, انہوں نے کہا کہ یہ جادوگر ہیں اور بتائیں کہ کیا کریں. انہوں نے کہا ارج وا خاہو, انہوں نے کہا کہ ان کو چھوڑ دیں کچھ نہ کہیں. اس کے وزیر جو تھے انہوں نے ایک اللہ کے بہت بڑے بندے تھے, وہ حجاج بن یوسف کی دربار میں پیش ہوئے تو حجاج نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ اس کا جرم آپ نے دیکھ لیا ہے کہ اس نے میری بغاوت کی ہے تو اس کی سزا کیا ہونی چاہیے اس نے کہا کہ جی باقی کی سزا موت ہی ہے اور کیا ہوگی تو وہ سن کر ہنس پڑے تو اب حجاج جیسے عامر کو دیکھا نا جی عامر کے لیے یہ بہت بڑا غصہ ہوتا ہے نا کہ وہ کسی کو سزا دے اور اگلا مسکرائے اس سے بڑی سزا اس کے لیے کیا ہو سکتی تو اس نے کہا کہ عجیب بات ہے تم کیوں مسکرا رہے اس نے کہا نہیں میں تمہارے وزیروں کی عقل پہ رو رہا ہوں مجھے ہنسی آ گئی تمہارے وزیروں پر اس نے کہا کیسے اس نے کہا یار تیرے وزیروں سے تو فرعون کے وزیر بھی اچھے انہوں نے کہا وہ کیسے انہوں نے کہا تھا ارجی کے واقع ہو موسیٰ علیہ السلام ان کے بھائی کو چھوڑ دو کچھ نہ کہو مقابلہ کرو ان کا تمہارے وزیر فوراً کہہ دیتے ہیں قتل کرو تو تمہارے وزیروں سے فرعون کے وزیر بہتر ہوئے کہ نہیں ہوئے تو بہرحال انہوں نے مشورہ دیا کہ ارسل فی البدائن حاشرین کہ اپنے مدائن میں شہروں میں آپ حکم بھیجیں جناب ہمارے پاس بھی جادوگروں کی کمی ہے اگر یہ جادوگر ہیں تو مقابلہ کرتے ہیں ان کا تو انہوں نے بہرحال اپنے جادوگروں کو بلایا موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اچھا بتاؤ کہ تم ہمارے بندوں کا مقابلہ کرو اور اگر مقابلہ کرنے کے بعد تم کامیاب ہو گئے تو ہم پھر تمہارے موضوع پہ غور کریں موسیٰ علیہ السلام کا ٹھیک تو قرآن مقدس نے ایک دوسری سورت مبارک میں بیان کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ایسا کرتے ہیں کہ یوم الزینہ تمہارا جو عید کا دن آ رہا ہے نا قریب ہے ابھی تمہارے ابھی عید کا دن آنے والا ہے اَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى کہ این صبح کے وقت جب 9-10 بجے کا وقت ہوتا ہے نا کوئی میدان میں اسی جگہ کٹھے ہو جائیں گے ایک تو عید کا دن ہوگا لوگوں کو چھٹی ہوگی آنے میں بھی آسانی ہوگی تو یہ دن مقرر ہو گیا اور پھر ہم نے اپنے ملک سے لوگوں کو بلایا حتیٰ کہ بعض روایات میں یہ آتا ہے قرآن پاک میں تو عدد ذکر کیا جیسے میں آپ کو کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ تو اسلوب ہی نہیں قرآن کا کہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں جائے لیکن سابقہ کتب سے یہ روایات ملتی ہیں کہ وہاں تقریباً 70,000 جو تھا نا جی جادوگر اور وہ دور جادوگروں کا دور اسی لیے جادو جو ہے آج بھی سب سے زیادہ جادو جو ہے وہ یہودیت میں ہے اور یہودیوں کے بعد سب سے زیادہ جادو جو ہے وہ ہندو میں ہے اور ہندوؤں کی صحبت کی وجہ سے پھر اس کے اثرات بنگال میں بھی پہنچے برما میں بھی پہنچے اور وہاں سے پھر ہمارے پاس بنگالی مسلمان بھی اس کا شکار اصل جو ہے وہ یہود تھے ان میں آج بھی بڑے سے بڑے جادوگر جو ہیں وہ موجود تو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر جب وہ جادوگر آئے اور آ کے فرعون کو ملے تو سب سے پہلی بات ہی انہوں نے یہ کی کہ اِنَّا لَنَا لَأَجْرًا اِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ کہ اے فرعون ہمیں یہ بتاؤ کہ اگر ہم موسیٰ علیہ السلام سے آج مقابلہ جیت جائیں تو ہمیں کچھ ملے گا بھی کہ نہیں اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جتنے باطل لوگ ہوتے ہیں علماء سوء ہوتے ہیں جھوٹے مولوی اور جھوٹے پیر ہوتے ہیں ان کی نظر فائدے پہ ہوتی ہے پیسے پہ ہوتی ہے ہدیے پہ نذرانے پہ کہ کیسے وصول ہو وہ طریقہ بنایا جائے تو اب جناب یہ ہے کہ ابھی ہمارے ملکوں میں بھی ایسے ہوا کہ بعض جگہ پر جو بڑی بڑی گدیاں تھیں نا جی بڑے بڑے مزارات تھے تو اوقاف نے اپنے کنٹرول میں لے لیے خیر اوقاف بھی سمجھدار ہے جہاں آمدنی ہو اس کو قبضے میں لیتے ہیں جہاں خرچ کرنا ہو اس کو نہیں چھیڑتے دیکھتے ہیں نا بھی اس مزار پہ آمدنی ہے 50 لاکھ سال کی خرچ ہے 10 لاکھ اس کو قبضے میں لے لیتے ہیں تو 40 لاکھ بچتا ہے لیکن اگر ایک جگہ پر خرچ ہے 40 لاکھ اور آمدنی ہے 10 لاکھ تو 30 لاکھ گھسے دینا پڑے گا اور کیوں نہیں تو انہوں نے بہرحال بعض مزارات سے کنٹرول کیا تو اب جناب وہاں کے جو اصل وہ گدی نشین تھے وہ سجادے تھے جو ان کے پیر زادے تھے جو پہلے سے کنٹرول پہ چلے آ رہے تھے ان کے لیے مسئلہ پیدا ہو کہ ہم کیا کریں وہ تو اوقاف میں صندوق رکھ دی وہ جناب سیلڈ ہے کہ جو بھی مدیر مرید آئے جناب اس میں نظر نیاز ڈالے وہ نکلے گی تو پھر اوقاف وصول کرے گی تو پیر صاحب کو کیا ملے تو ان لوگوں نے جناب کمال ہوشیاری سے بہت سارے مقامات پر ایسے طریقے اختیار کیے کہ وہاں مزارات کے قریب میں اوپر سے جگہ بنا کے سوراخ کر کے نیچے اپنا پائپ لگا کے اپنے گھروں تک پہنچا دیا کہ جب آؤ سلام کرو تو نظرانہ اس میں ڈال دیا کرو, ہمارے گھر میں پہنچ جائے گا تو صندوق میں نہ ڈالا. تو فن ہے لوٹنے کا. اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے. تو بہرحال تو انہیں یہ لکھا ہے کہ علماء سو جو ہیں ان کی نظر یہ ہوتی ہے کہ مجھے ملے گا, اور اللہ والے کی نظر یہ ہوتی ہے کہ میرا رب رہا. سنت انبیاء یہ ہوتی ہے کہ لا اسالکم علیہ اجرا, کہ بھی میں تو آپ سے کچھ بھی نہیں مانگتا, میں تو رات مسجد میں گزاروں گا, میں تو کھانا بھی اپنا پکا کے کھاؤں گا, یار تمہیں پھر بھی دین کی بات کرتا ہوں تو بری لگتی ہے. ہم تو اسے مانگ تو کچھ نہیں رہے, ہم آپ سے کیا لیتے. لا اسالکم علیہ اجرا. اسی طرح ایک دفعہ کچھ جماعت کے لوگ, مجھے ایک ذمہ دار آدمی نے بتایا, تبلیغی جماعت کے کچھ ساتھی کچھ لوگ جو تھے اچھے ان کے بڑے لوگوں میں سے تھے, تو سابق ملک کے پی ایم سے پرائم منسٹر کے پاس ان کی ملاقات تھی. تو ملاقات کے دوران میں پرائم منسٹر نے کہا کہ حضرات آپ تشریف لائے ہیں اور مجھے پتا ہے آپ کے خدمات کا جہود کا, آپ بتائیں مجھ سے کیا چاہتے ہیں, آپ بتائیں, آپ کو حکم کریں, آپ جو چاہتے ہیں میں کرنے کے لیے تیار. انہوں نے کہا جی آپ سوچ رہے ہیں. انہوں نے کہا بھی دیکھو میں خود کہہ رہا ہوں, آپ نے تو نہیں مطالبہ کیا نا, میں کہہ رہا ہوں کہ مانگو. انہوں نے کہا جی ہم صرف یہ مانگتے ہیں کہ آپ 3 دن کے لیے وقت لگا دیں بس, اب اور کچھ نہیں. تو حیران ہوں, اچھا سنا ہے تو اسے لگایا تھا, اللہ عالم میں نہیں جانتا, میں نے تو سنی سنائی بات ہے. بہرحال اتنا تو مجھے پتا ہے کہ وہ اجتماعات میں جاتا رہا, لیکن کیا بھی وقت لگایا ہے نہیں لگایا, نہ ہمیں اسے مانا. یہ ہے کہ جو اللہ والا ہے وہ یہ نہیں چاہتا کہ جی مجھے سڑک بنا دو, مجھے گھر دے دو, مجھے مکان دے دو, مجھے کوٹھی دے دو, مجھے بنگلہ دے دو, ہمیں مہربانی کر کے جناب ایک ہوائی جہاز خریدتے, ہمیں آسانی رہے گی تبلیغ کرنے میں. نہیں, انہوں نے کہا کہ جی آپ وقت لگائیں, آپ دین کا, آپ دین کے لیے ٹائم دے دیں بس, ہمیں کچھ نہیں چاہیے. تو یہ اہل حق کی پہچان, کیونکہ انبیاء نے قرآن میں کا باقاعدہ کہا ہے کہ لا اسالکم علیہ اجرا ان اجری الا علی رب العالمین, اور انہوں نے کیا کہا ان لنا لاجرا, کوئی ہمیں ملے گا کہ نہیں. پھر انہوں نے کہا عجیب بات کرتے ہو, کیسے نہیں ملے گا, صرف یہ تھوڑا ہے کہ میں تمہیں انعام دوں گا, انعام تو معمولی بات ہے, میں تو تمہیں اپنا جانشی اپنا مقرب بنا لوں گا, میں تو تمہیں دربار میں عہدے دوں گا, منشتیاں دوں گا, وزارتوں کے دروازے کھول دوں گا تمہارے لیے, آؤ تو صحیح. تو اب جناب وہ مقابلے پہ آئے اور موسیٰ علیہ السلام سے آ کے کہا کہ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین, کہ کیا تم پہلے ڈالتے ہو اپنا جو دکھانا ہے یا ہم دکھائیں. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں تم پہلے. اب انہوں نے جناب جو ہے وہ میدان میں رسیاں ڈالی, اور وہ رسیاں جو تھیں ایسے جیسے ان کو پتہ لگا تھا نا, کیونکہ ان کو بتایا گیا تھا نا کہ موسیٰ علیہ السلام بھی لاٹھی ڈالتے ہیں تو سانپ بنتا ہے, اسی لیے وہ ان کے مقابلے کا جادو بنا کے لائے تھے کہ رسیاں جو ڈالی تو ساری سانپوں سے بھر گئی, اور جدھر دیکھو سانپ ہی سانپ, سانپ دوڑے. بہرحال بعض علماء نے تو یہ لکھا ہے کہ یہ بھی شعبدہ تھا, جیسے کہ آپ نے دیکھا نا جی بہت بڑے ہاتھ کی صفائی والے لوگ ہوتے ہیں تو وہ اپنے ہاتھوں میں آپ کے سامنے یعنی کرتے ہیں, حالانکہ بالکل ہوتی وہ ایک یعنی ہاتھ کی چالاکی ہے, لیکن آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ ابھی پیسے تھے کدھر چلے گیا, چلیے ادھر چلے گیا, چپل کدھر گم ہو گیا, پھر کیسے نکل آئے. تو یہ ان کا حالانکہ ایکسرسائز ہے, کوئی علم نہیں ہے, یہ علم نہیں ہوتا, یہ تو ایک پریکٹس. احباب کرام, اس کے بعد اب آپ اس مبارک سلسلے کی CD نمبر 21 سماعت فرمائیں.